श्लोक संख्या 84। वासना नेक कालीना दीर्घकालं निरंतरं सादरं चाभ्यस्यमाने सर्वथैव निवर्तते। इसमें जो शंका उठाई थी कि ननु अनादि कालम आरभ्य प्रतिभासमानस्य द्वैतस्य, रस्सी में सांप जो दिखना है ना, पहले वाले लोगों को जैसे सांप दिखा वैसे हम लोगों को भी दिख रहा है। ऐसा नहीं कि पहले वाले को सांप दिखता था और हम लोगों को कुछ और दिखे। और हमेशा भ्रम जो होता है सजातीय होता है, सजातीय भ्रम बोलते हैं। रस्सी में सांप का ही भ्रम होगा, रस्सी में मकान का भ्रम नहीं होता। तो प्रातस्मरण स्तोत्र एक आता है, उसमें तीसरा जो श्लोक है, रज्ज्वाम भुजंगम इव प्रतिभासितम वै, जिसमें उस वस्तु का बार बार भास ना हो उसी को प्रतिभास बोलते हैं। हाँ, सादृश्य ज्ञान। सादृश्य ज्ञान तो सजातीय ही हुआ, मतलब रस्सी में माला, रस्सी में सांप, रस्सी में भूछिद्र, जमीन की दरार, ये सब तो भ्रम होगा ही। लेकिन उसी चीज का बार बार जो दिखना हो रहा है, जैसे जगत ब्रह्म रूप ही है, श्रवण भी किया, मालूम भी पड़ गया कि परमात्मा ही जगत रूप में है, फिर भी परमात्मा नहीं दिखता, बार बार जगत ही दिखता है। श्रवण तो किया, मालूम भी पड़ गया परमात्मा ही है, लेकिन हमें दिखता है क्या, नाम रूप के प्रति ज्यादा लगाव है और अस्थि भाति प्रिय की तरफ जाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। नाम रूप में भी अभ्यास कराया गया, लेकिन बार बार संस्कार पड़ा है ना। जैसे अभी हम मनुष्य शरीर में हैं, तो मनुष्य को मनुष्य की सुंदरता, मनुष्य के स्वभाव खराब है, दोष अथवा शोभन अशोभन, मनुष्य के बारे में हम मनुष्य जितना जानते हैं, पशु को क्या पता लगता होगा कि ये इसको अच्छा मानता है या इसको खराब मानता है, ये उसको मालूम नहीं पड़ता है। हाँ, उसके साथ जब व्यक्तिगत तौर पर आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो मालूम पड़ेगा ये हमारा आदमी आ गया। पशुओं में भी कोई पशु अपने बच्चे को संभाले, दूसरे को मारे, तो बोलते ये जो है ना खतरनाक पशु है, उसके मारता है, इसको दूर दूर रखो। अथवा हम ही को मारते तो बोलते ये गाय जो है ना मारती है, इसे दूर रहना, दूसरे को भी सावधान कर देते हैं। तो ये बार बार जिस शरीर में हम आए उसी शरीर से प्रेम हुआ और उसी में हमारी शोभन बुद्धि हुई। जब मनुष्य बन गए तो अब पशु योनि को हम बोलते हैं बेकार योनि है, लेकिन जिस समय हम उस योनि में थे तब हम बोलते थे कि मनुष्य योनि बेकार है, मनुष्य खराब होते हैं, ये हमको मारते, हमसे काम लेते हैं, यही तो बोलते रहे होंगे। भाई आज भारत में हैं तो हम पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं, कल क्या पता पाकिस्तान में जन्म होगा तो क्या आप उस समय भारत की प्रशंसा करोगे क्या, पाकिस्तान की प्रशंसा करेंगे, तो स्वाभाविक है। तो नाम रूप का बार बार जो संस्कार पड़ा है वो हमारे लिए स्वभाव जैसा बन गया है। तो अभ्यास ही हुआ वहां भी, लेकिन पिछले जन्म में पशु योनि का जो अभ्यास था वो मनुष्य जन्म में तो है नहीं। अब मनुष्य जन्म में जब वेदांत श्रवण करने लगे तो मालूम पड़ा कि नाम रूप जो है ये जगत का स्वरूप है और इसी की वजह से उस अद्वैत रूप परमात्मा का भान नहीं हो पा रहा है। तो प्रतिभास का मतलब है जिसमें उपसर्ग लगा दिया, भास तो भास्री दीप्तो धातु है, भास्री दीप्तो धातु से ही भास बनता है। तो और इसमें प्रति उपसर्ग लगा दी, प्रतिभास और आ लगा देंगे तो आभास। आभास और प्रतिभास में क्या अंतर है? तो आभास में वो वस्तु हो चाहे न हो, कई बार हमें उसका भ्रम हो जाता है, और प्रतिभास में है कि सामने अधिष्ठान तो है ही। सर्प का अधिष्ठान कौन है? रस्सी। और उस रस्सी में बार बार आपको क्या दिख रहा है? सर्प दिख रहा है, भूछिद्र दिख रहा है, माला दिख रही है। तीसरी यहां जो द्वैत का विशेषण दिया था टीकाकारों ने कि अनादि कालम आरभ्य प्रतिभास मानस्य, ये जो प्रतिभाषित हो रहा है जो द्वैत, कादाचित केन ज्ञानाभ्यासेन कथम निवृत्ति। कभी कभार यदि ज्ञान का अभ्यास किया जाए, कभी कभी श्रवण करे कि ये जो जगत है ब्रह्मरूप है और उसका हम नित्य निरंतर चिंतन न करें, ऐसी वृत्ति बनाने का अभ्यास न करें, तो कादाचित होने वाले ज्ञानाभ्यास के द्वारा भला इसकी कैसे निवृत्ति होगी, ये शंका थी। क्योंकि जब बार बार द्वैत की प्रतीति है, प्रतिभाषित होने वाला जो नाम रूप है उसको हटाने के लिए उतने ही जबरदस्त क्या होना चाहिए, जैसे अभी बस लघु वासुदेव मंडलम चल रहा है तो उसमें या सिद्धांत बिंदु में कहीं आया है कि अल्पज्ञ और सर्वज्ञ जो जीव है दोनों एक ही शक्ति वाले हैं, लेकिन फिर भी दोनों में भेद क्यों किया जाता है? जिसमें ज्यादा होता है उसको बड़ा कहना पड़ता है, जिसमें छोटा उसको छोटा कहना पड़ता है। एक ही आटे से आप बड़ा रोटला बनाओगे टिक्कड़ तो उसका नाम टिक्कड़ ही तो होगा, और छोटे से आटे से बनाओगे नाम चपाती रख देंगे, तो औपाधिक भेद तो रहता ही है ना हमेशा। तो नाम और रूप जो उपाधि से युक्त सच्चिदानंद जो है, दोनों को मिल करके क्या बना? सत्या नृत्य मिथुनी कृत्य अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार, ब्रह्मसूत्रों में भाष्यकार ने ऐसा कहा। अनादि कालम आरभ्य, कब से प्रारंभ हुआ हम लोगों को मालूम नहीं, इसलिए यहां पर अनादि का प्रयोग कर दिया। इस दिन से प्रारंभ हुआ था मालूम पड़ेगा तो आदि वाला हो जाएगा। अज्ञान जो है ना, कब से प्रारंभ हुआ किसी को मालूम नहीं है, इसलिए अनादि काल इसका विशेषण दिया। जो प्रतिभास हो रहा है द्वैत, वो कादाचित ज्ञानाभ्यास के द्वारा कथम मतलब किस प्रकार से निवृत्ति होगी, ऐसी आशंका करके प्रश्न उठा करके उत्तर दिया। दीर्घकाल नैरंतर्येण सत्कार सेवितेन अभ्यासेन निवर्तत। उसमें ये श्लोक जो अभी हम लोगों ने उच्चारण किया कि वासना अनेक कालीना, अलग अलग समयों में जिन जिन वस्तुओं को अनुभव किया और संस्कार के रूप में हमारे अंदर जो पड़े, वसन वस्त्र को बोलते हैं, वस्त्र का काम जैसे है ढकने का काम, इसलिए भी वासना शब्द बनता है। जो हमारे वास्तविकता को ढक दे, क्योंकि शास्त्र वासना ज्ञान वासना सत्संग करने की भी वासना होती है आदमी, लेकिन इसका नाम पड़ेगा सद्वासना, और जो अनात्मा की ओर ले जाए उसको बोलेंगे दुर्वासना। अथवा जिसको अंतःकरण में रहने के स्वभाव है उसको भी बोलते हैं वासना, जो अंतःकरण में ही रहे जल्दी से न निकले उसका नाम क्या है? वासना। अनेक कालीना वासना, वासना का विशेषण है, इसलिए अनेक कालीना, अनेक काल वाली जो वासना है। दीर्घकालम सादरम निरंतरम च अभ्यस्यमाने, लंबे समय तक लगातार आदरपूर्वक यदि अभ्यास किया जाए तब जाकर के वह सर्वथा निवर्तते, तब जाकर के वह निर्मूल होती है। अभी हम लोगों के जन्म आदि में जो कारण है, जन्म और नाश जो है, जन्म और मरण, नाम और रूप को लेकर के ही हो रहा है। जन्म लेते ही उसका नाम रखा जाता है, शरीर छूटने के बाद जो शरीर वाला था वो तो चला जाता है। संबंधों को लोग गाते रहते हैं, हमारा उनके साथ ये संबंध था, जो संबंधी हो तो चला गया, उसके बाद भी हम निभाते रहते हैं, उनके लिए ये करना है, उनके लिए ये करना है। तो हाँ शास्त्राद आदि करते हैं। तो नाम और रूप की आसक्ति को छोड़ने का क्या तरीका है, तो उसके लिए कहा निरंतर दीर्घकाल सत्कार पूर्वक इसका अभ्यास करना है। उस अभ्यास का तरीका ऊपर दे दिया था कल, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतद एक परत्वम च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। और उसका चिंतन कथन कब होगा, तो यावद यावद अवज्ञा स्यात् तावत तावत तदीक्षणम। हाँ, और यावद यावद वीक्षते तद तावत तावत उभरेत यजेत। ये दोनों का अपने आप त्याग हो जाएगा, वो भी तरीका बता दिया। उसी का ये निचोड़ है अंतिम वाला जो है ना, अनेक कालीना वासना निरंतरम दीर्घ कालम च आदरम अभ्यस्यमाने सर्वथा एव निवर्तते। कोई पशु बछड़ा पैदा होते ही गाय के स्तन में दूध पीने लगता है, और कोई बच्चा पैदा होते ही, मनुष्य के बच्चे की बात करते हैं, वो तो चलो उनके लिए तो ऐसे बनाया हुआ है। हम लोग तो गाय पालते हैं, बछड़ा दूध पीने लगता है तो मालूम पड़ता है जंगल में जो शेर आदि के बच्चे पैदा होते हैं उनका भी तो गुजारा होता ही है ना। अपने अपने वासना से वासित जो ये अंतःकरण है ना, इसी मन का तो आना जाना है सब, जितने भी शरीर हम छोड़ते चले जाएं। अब मनुष्य जन्म से पहले हम कौन थे क्या थे कुछ मालूम तो है नहीं। हाँ, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ही अवसोपितत, गीता में आता है ना। पहले का यदि आपका अभ्यास किया हुआ है और बीच में ही शरीर छूट गया और मन में कुछ वासना रह गई है, और ये वासना भी हमने बटोरी अभी सत्संग करने के, शास्त्र पढ़ने के, तो वरवश होकर पैदा होते ही शायद सुचीनाम श्रीमताम यह भी हो सकता है, अच्छे घर में जन्म हो गया तो वहां आपको अभ्यास का वातावरण ऐसा मिल जाता है। अब किसी घर में जैसे सीए है तो सब सीए बनते चले जाते, वहां का वातावरण ही ऐसा है। कंप्यूटर सीखने के लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, सब लोग कंप्यूटर चलाते हैं। तो जहां पर सब वेदांत पढ़ते हैं, पंचदशी पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, तो उसको ऐसा नहीं लगता कि हमको अलग से अभ्यास करना पड़ेगा, उसका स्वभाव बन जाता है। तो पिछले जन्म की वासना थी और इस जन्म में भी किया, तो धीरे धीरे उस दीर्घकाल निरंतर जो अभ्यास चलेगा तो उससे अनेक जन्मों के किए हुए जो नाम रूप का अभ्यास है वो धीरे धीरे हट जाता है। सर्वथा निवर्तते, सर्वथा एव निवर्तते। अब फिर शंका उठाते हैं आगे, ननु ब्रह्मणः एकस्य अनेकाकार जगद हेतुत्वम अनुपन्नम इति आशंक्य माया सहितस्य उपपद्यत इत्याह। ब्रह्म तो एक है लेकिन ये जगत कैसे दिखता है, अनेक रूप में। उस अनेक जगत का एक ब्रह्म जो हेतु बता रहे हैं कि वह ब्रह्म ही जगत का कारण है, ये अनुपन्न है, युक्ति युक्त नहीं है, युक्ति विरुद्ध है, उपपत्ति नहीं हो रही है, युक्ति सिद्ध नहीं हो रही है। एक ब्रह्म भला अनेक रूप में दिखने वाले जगत का कारण कैसे बनता है, तो बोलते हो तब बनता है जब माया से युक्त होता है। माया सहितस्य उपपद्यत, जो ऊपर अनुपन्न का उसी का उत्तर है अगले वाक्य से कि माया सहितस्य उपपद्यते, मतलब उत्पन्न होता है। अर्थात जो एक ब्रह्म अनेक रूप में दिखने वाले जगत का कारण नहीं बन सकता है जो तुम कहते हो, वह ब्रह्म माया से युक्त होने के बाद इस अनेक रूप में दिखने वाले जगत का हेतु बन जाता है, कारण बनता है। उसमें ये दृष्टांत दे रहे हैं, निदर्शनम जो आता है ना 85वें श्लोक में, मृत शक्ति बद ब्रह्म शक्ति अनेकान अनृतान सृजेत यदवा जीवगता निद्रा स्वप्नश्चात्र निदर्शनम। नीचे टिप्पणी में है निदर्शनम जो दिया ना एक नंबर, तो अविद्या पराभिधेये कारणे जगदात्मके च कार्ये ही इदम निदर्शनम दृष्टांत इति भाव। निदर्शन का अर्थ होता है दृष्टांत, उदाहरण दिया है। मृत शक्ति बद ब्रह्म शक्ति, मिट्टी में जो शक्ति है योग्यता है, उसी तरह से ब्रह्म में भी योग्यता है, शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति में योग्यता है। कौन से मिट्टी से ईंट बनेगी, कौन से मिट्टी से घड़ा बनेगा, इसका निर्धारण करने वाला कौन है? कुम्हार। कुम्हार खेत के मिट्टी देख के ही बता देगा कि इसमें से आप बनाओगे मिट्टी के जो भी चीज अच्छी बनेगी, और वह बना बना करके बेचता भी है। तो मिट्टी के शक्ति वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम, एक ही मिट्टी के अनेक रूप बनाने वाला वह जो कुम्हार है, जिस घड़े के प्रति वो क्या बनता है, कुम्हार को कौन सा कारण मानते हैं घड़े के प्रति? निमित्त कारण। पक्का निमित्त कारण का क्या लक्षण है? चेतन वाला, चेतन वाला निमित्त कारण बनता है, और जड़ वाला जो होता है वो उपादान कारण होता है। दृष्टांत के लिए है केवल, जबकि घड़ा बनाने वाला कुम्हार घड़ा से सर्वथा भिन्न है। हम लोगों का जो निमित्त कारण है वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण, अभिन्न जोड़ दिया इसलिए उसमें। चेतन प्रधानता के हिसाब से निमित्त कारण है, और माया की प्रधानता से उपादान कारण है। हाँ, वही परिणामी उपादान कारण जो बोलते हैं ये बन जाते हैं। तो मृत शक्ति बद ब्रह्म शक्ति ही अनेकान अनृतान सृजित, उस ब्रह्म की जो शक्ति है अर्थात माया शक्ति, पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते, वह जो पराशक्ति है वो विविध अनेक प्रकार की है। एक ही मिट्टी के अनेक रूप होते हैं, एक ही मिट्टी से अनेक रस उत्पन्न होते हैं। हमें दिखता तो कुछ भी नहीं है, आम जब पकता है ना, तो पका हुआ आम भले ही आंख से दिखे, लेकिन उसमें जो रस है उसको देखने के लिए, जानने के लिए जिह्वा की जरूरत पड़ती है। उसके बिना अच्छा, आम के सुगंधी से ही पता चल जाता है मीठा होगा या खट्टा होगा। कई लोग मिर्ची सूंघ के भी बता देते हैं कि तीखी में। आप लोगों ने कभी मिर्ची चख के बाजार में खरीदा है? मिर्ची तीखी है कि नहीं, दुकानदार से पूछो तो कहेगा चरा चख के ले लो, कोई नहीं लेता है। ऐसे बता देगा दुकानदार, बहुत मिर्ची तीखी है ले लो, और तुमको कैसे पता, मैंने खा रखी है। लेकिन उसमें से कोई कोई मिर्ची तीखा नहीं ऐसा भी निकल जाता है। तो एक ही पृथ्वी में यहां पर आम है, यहां पर इमली है, यहां पर जामुन है, ये जो रस की उत्पत्ति हो रही है ये भी एक तरह से क्या है, मिट्टी की अपनी शक्ति है। मिट्टी से बनने वाले जो रूप अलग अलग हो गए ये भी उसकी शक्ति है। अनंत रूप को जैसे एक मिट्टी सामान्य चीज है, इसमें से अनंत रूप निकल सकते हैं, तो वो तो परमात्मा विराट रूप है, बृहद रूप है। उससे यदि अनेक चीज उत्पन्न हो जाए तो इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है। तो मृत शक्ति पद ब्रह्म शक्ति ही अनेकान अनृतान सृजित, अनेकों अनृत पदार्थ, अनृत का अर्थ लेना है कार्य, अनेक कार्य उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छा, यदवा जीवगता निद्रा, हम लोगों के अंदर की जो निद्रा शक्ति है उस निद्रा शक्ति के कारण स्वप्न में अनंत चीजों की सृजना हो जाती है, रचना हो जाती है। कैसे? तो बीजस्यांत इवांकुरो जगदिदम प्राण निर्विकल्पम पुनर् माया कल्पित देश काल करना वैचित्र चित्रीकृतम माया बीव बिजृंभयत्यपि महायोगी वया स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम श्री दक्षिणा मूर्तये। अच्छा, सपने में हम लोग जब सोने जाते हैं ना, तो आज आप ये सोच करके सो कि मैं सपने में चाहता हूं कि ये मुझे दिखे। देख सकते हैं? नहीं दे सकते। वहां क्या दोष है? निद्रा दोष मानते हैं। जागृत अवस्था में वस्तु के स्मरण होने पर भी यदि इंद्रियों के साथ संपर्क नहीं है तो उसको भी स्वप्न ही कहा गया है। जागृत अवस्था में वस्तु के स्मरण मात्र हो, इंद्रियों के साथ संपर्क न हो, तो उसका नाम क्या है? स्वप्न। पंचदशी के प्रारंभ में तत्व विवेक प्रकरण में लक्षण किया कि इंद्रिय ही अर्थोपलब्धि जागरितम, इंद्रियों के द्वारा अर्थ मतलब विषय की जो उपलब्धि है उसका नाम है जागरण अवस्था, जागृत अवस्था बोलते हैं। स्वप्न का लक्षण क्या है? स्वप्न का लक्षण भी किया होगा ना, याद नहीं आप लोगों को? इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागरितम करणेशु उपसंहृतेषु जागृत संस्कारज प्रत्यय सविषय स्वप्न, ये स्वप्न का लक्षण है। ये रामकृष्ण टीका में दिया है, वहां आप देख लेना तत्व विवेक प्रकरण में। तो करणेषु उपसंहृतेषु, इंद्रियों के शांत हो जाने पर, करण मतलब इंद्रियां, असंहृतेषु शांत हो, करणेषु उपसंहृत हो गए। उपसंहृत का मतलब सिमेट लिया सब, आंखें बंद है, मुंह भी बंद है, बोल भी नहीं रहे हो, सारा व्यापार बंद है जागृत अवस्था वाला। लेकिन जागृत संस्कारज, जागृत अवस्था में अनुभव पूर्वक जो संस्कार हुआ उस संस्कार से जो वृत्ति उत्पन्न होती है, संस्कारज प्रत्यय जो प्रतीति है उसका नाम क्या है? स्वप्न। ये स्वप्न का लक्षण है। तो यदवा जीवगता निद्रा स्वप्नश्चात्र निदर्शनम, श्रुति का उदाहरण आप लोगों को याद है ही, जहां पर न रथान न रथ योगान पथा सृजिते आता है, न वहां रथ है न घोड़े है न कोई मार्ग है, सबकी रचना जैसे हो जाती है। तो हम लोग भी एक तरह से देखा जाए तो बड़े मायावी हैं। एक जादूगर जादू दिखाता है तो बड़ा आश्चर्य होता है, अपने अंदर के जादू को देख के आश्चर्य क्यों नहीं होता? हर लोगों का ये अनुभव है, स्वप्न काल में ये देखते हैं। तो यदवा जीवगता निद्रा स्वप्नश्चात्र निदर्शनम, ये दृष्टांत दिया कि जीव के दिन रात का अनुभव और मिट्टी से होने वाले अनेक चीजों की उत्पत्ति, उसी प्रकार से उस ब्रह्म परमात्मा की जो शक्ति है उससे अनेक कार्य उत्पन्न होते हैं। एक होकर के भी अनेक दिखने वाले वस्तु का कारण कैसे बना, हेतु कैसे बना, तो उसमें दिया था कि माया सहितस्य, माया संयुक्त होकर के वह इस अनेक रूप में दिखने वाले जगत के प्रति एक होते हुए भी कारण बन जाता है। और भी उदाहरण ले सकते हैं, एक ही व्यक्ति में माता बहन पत्नी आदि का भी व्यवहार देखा गया, एक ही आटे से बनने वाले दाल ढोकला बना लो तो अलग नाम है, चपाती बना लो तो अलग नाम है, खाकड़ा बना लो तो अलग नाम है, तो एक गेहूं से इतने रूप बन जाते हैं। तो मिट्टी आदि का तो दृष्टांत मात्र है, ऐसे बहुत सारी चीजों, एक धागा से कितने कपड़े बन जाते हैं, एक ही कपड़े को फाड़ दो छोटा टुकड़ा बना दो, रूमाल नाम रख दिया, उसी से गमछा बन गया, उसी से कुर्ता बन गया, पैजामा बन गया, ये सब होता है। एक होकर के भी अनेक रूप में दिखने वाले जगत के प्रति जो अनुपन्न हेतु है जो कहा था उसका उत्तर दिया कि माया सहितस्य उपद्यत इत्याह। जो ये दृष्टांत है उसी दृष्टांत का विशदीकरण दृष्टांतम विशदयति, दृष्टांत को बताने के लिए एक दूसरा और दृष्टांत। निद्रा शक्तिर यथा जीवे दुर्घट स्वप्नकारिणी ब्रह्मणि एषा स्थिता माया सृष्टि स्थित्यंतकारिणी। जागृत अवस्था के जो अनुभव है हम लोगों का, इसको कभी भी असत्य बताने के लिए स्वप्न का ही दृष्टांत दिया जाता है। जब जब जगत को असत्य बताना है तब दृष्टांत दिया जाता है स्वप्न का। और स्वप्न काल में जब हमें जो दिखता है उस समय तो वो सत्य ही लगता है। स्वाप्निक जो जगत है ना, वो स्वप्न काल में सत्य होता है। जैसे रस्सी में जो सांप दिखता है ना जिस समय में, उस समय वो वास्तविक ही होता है। तब क्या बोलते हैं, अयम सर्प ही प्रयोग होता है। बाद में क्या बोलते हैं, नायम सर्प, यह सांप नहीं है। अयम सर्प वस्तु में अवस्तु का आरोप, वस्तु में अवस्तु का आरोपी तो है, इसका नाम है अध्यारोप। वस्तु में अवस्तु का आरोपण हो और जो जिसका आरोपण हुआ उसी का जब कहते नायम सर्प निषेध किया तो इसका नाम रख दिया अपवाद। अध्यारोप और अपवाद पूर्वक ही तत्व का ज्ञान होता है। ये हमारे वेदांत की प्रक्रिया है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि जितनी भी अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था में सुस्पष्ट रूप से रस्सी में जो सांप दिखता है उसके लिए काल का भी निर्धारण किया, किस समय रस्सी में सांप दिखता है, मंद अंधकार में। मंद अंधकार कब होता है, तो दो समय में, सुबह के समय संध्या काल में अथवा सायंकाल में। दिन में तो सुस्पष्ट क्या दिखेगा, रस्सी दिखेगी, और रात्रि में रस्सी ही नहीं दिखेगी। तो रस्सी के बिना न अध्यारोप है न रस्सी के बिना अपवाद है। जिसमें आरोपण होता है उसी में अपवाद, अपवाद के आश्रय भी कौन है, रस्सी है। अधिष्ठान में जाकर ही टिकते हैं सब। तो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति जो हमारे शरीर की तीनों अवस्थाएं हैं, निद्रा शक्तिर यथा जीवे दुर्घट स्वप्न कारिणी। जो हम स्वप्न में जिस घटना की हमें कल्पना नहीं है, कभी कभी तो बोलते हैं कि ऐसा सपना देखा जाता है कि मेरा मस्तक कट गया। वहां पता ही नहीं चलता है कब का होता है। कभी कभी बहुत विचित्र सपना देखते हैं, जबकि पंचदशीकार ने सामान्यतया कह दिया कि कर्णेषु उपसंहृतेषु जागृत संस्कार जह प्रत्यय सविषय स्वप्न। लेकिन वहां कोई विशेषण तो नहीं दिया है ना, जागृत अवस्था तो बोल दिया, लेकिन इसी जन्म के जागृत अवस्था के संस्कार ऐसा नहीं है। वो जागृत अवस्था में जब जब संस्कार हुआ जिन जिन जन्मों में, वो सारी बातें आ जाएगी। आप ऐसी ऐसी चीज देखते होंगे जिसको हम लोग कभी सोचते नहीं है, फिर बोलते ऐसा सपना क्यों आता है, तो वहां पर पूर्व जन्म का ही अनुमान करते हैं। जो आदमी जागृत अवस्था में अंधा है, कुछ दिखाई नहीं देता है, स्वप्न अवस्था में उसको भी काला नीला पीला रंग दिखता है, ये कौन सी शक्ति है। तो जितने भी दुर्घटना होती है, निद्रा शक्ति यथा जीवे दुर्घट स्वप्न कारिणी ब्रह्मणि एषा स्थिता माया सृष्टि स्थित्यंत कारिणी। जिस माया शक्ति के द्वारा सृष्टि का होना, सृष्टि का चलना और सृष्टि का अंत होना, ये तीनों कार्य होता है। अब साइंस की हिसाब लगाइए, शुक्र और शोणित के रूप में उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। चाहे साइंस कितना भी आगे बढ़ जाए, ये कोई नहीं बता सकता कि इसमें से होने वाला लड़का या लड़की किस स्वभाव के, किस रूप रंग के होंगे, कोई नहीं बता सकता। उसके लिए वही श्लोक बार बार बोलना है, बीजस्यांत इवांकुरु जगदिदम्। एक बरगद का जो बीज है उसी में इतना बड़ा वृक्ष समाया हुआ है, लेकिन जब तक उत्पन्न नहीं होता, प्रकट नहीं होता, दिखता नहीं, लेकिन मानना तो पड़ता ही है। वैसे ही ये साइंस वाले बता तो नहीं सकते, आज तक तो कुछ उसका करते हैं ना सिस्टम, लड़का चाहिए लड़की चाहिए उसके भी कुछ कर देते हैं लगता है, कुछ तो करते हैं। अब ये बहुत सीक्रेट बात है अंतर की, जो ये सेरोगेसी सिस्टम आते हैं उसमें आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, और कितने समय के बाद पता चल जाता है इसमें क्या है। एक दो 16 दिन से 20 दिन की 12 वीक्स, अच्छा 3 महीने, हाँ ये है, लेकिन उससे पहले तो नहीं बता सकते ना, 3 महीने 12 हफ्ता, अच्छा आज जाते समय भी ऐसे बता देते, कोई मरीज एकदम जाने वाला तो डॉक्टर नहीं जवाब दे देते कि इतने दिन में जाने वाला है, नहीं आजकल तो बोल देते हैं शायद कि हफ्ता भर रहेंगे 10 दिन रहेंगे, ये जाने का हो गया। और आने का जो 10 महीने में जो बच्चा होने वाला है, डिलीवरी का जो समय आता है वो भी लगभग 1.5 दे देते हैं, अंदाजन होता है वो भी, वास्तविकता कुछ भी नहीं है ना इसमें, एक अंदाजन लगा देते हैं। नहीं तो हर आदमी क्या चाहेंगे कि कृष्ण का जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन बेटे का जन्म हो, और जिस दिन भगवती प्रकट हुई थी उस दिन बेटी का जन्म हो, और कभी कभार हो ही जाता है, किसी जन्माष्टमी के दिन होता है, शिवरात्रि के दिन आते हैं तो उसी हिसाब से नाम भी रख देते हैं। भगवान की माया को देख करके बीजस्य अंतः इव अंकुरः, उस बीज के अंदर छिपा हुआ इतने बड़े पेड़ शाखा पत्ते सब कुछ हैं, होते हुए भी दिख नहीं रहा है। जगदिदम प्रांग निर्विकल्पम पुनर किमि यह किम काय वाली बात है, कैसी उनकी यह चेष्टा हुई होगी, कैसा उनका शरीर होगा, कहां बैठ करके इसको बना रहे हैं। अच्छा, हम लोगों के ही माध्यम से बन रहे, स्त्री पुरुष के संयोग से ये जो मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, इसके लिए पुराणों की कथा सुनना बहुत जरूरी है। पुराणों की कथा सुन करके इस रिश्ता को आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया कि एक ही परमात्मा अपने शरीर को 2 भागों में करके स्त्री और पुरुष की रचना करता है, उस स्त्री और पुरुष को भाई बहन कहें, पति पत्नी कहें, क्या कहें, हाँ इसका उत्तर किसी के पास है तो अंतिम में क्या बोलते हैं, माया अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय कहकर के हम वेदांती लोग बच जाते हैं, जिसका प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, निर्वचन नहीं किया जा सकता, अंदाज भी सारी बातें होती है। यदि वास्तविकता है तो एकमात्र ज्ञान है, उसी के लिए कोशिश करनी चाहिए। अज्ञान, अविद्या, माया, प्रकृति, ये सब एक उस तत्व को समझाने के लिए प्रक्रिया बनाई गई है, ये ज्यादा चिंतन का विषय नहीं है। अचिंत शक्ति कहा है ना उसके लिए, उसकी जो शक्ति है वो चिंतन के विषय है ही नहीं, अचिंत्य है। लोग जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए ना, अभी जिनको हम बोलते हैं कि ये मेरे पिता हैं, फिर उनके पिता, फिर उनके पिता, तो ऐसे करते करते अंतिम में कहां जाना पड़ेगा, जो सबके जगत पिता परमात्मा वही तो आ जाते हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं चलेगा। नहीं तो शंकर जी वाला मामला आएगा, अभी गिरीश भाई जी कहेंगे शिव पुराण सुना रहे, तो शंकर जी के जो श्रुति में कहा कि अगोत्रम अदृश्यम, जिसका कोई दृश्य नहीं है, अर्थात जो दृश्य नहीं बनता, जिसका कोई गोत्र नहीं होता, नाम नहीं है, रूप नहीं है, अब ऐसे शिव जी का जब विवाह होने लगा तो पंडित जी वहां गोत्राचार करने के लिए आ जाते हैं। मना भी किया कि मत पूछो, फिर बोलते नहीं नहीं विवाह में तो इसकी आवश्यकता है। तो वहां पर शिव जी ने क्या बोल दिया, पिता का नाम आया तो बोले ब्रह्मा जी हैं। अब ब्रह्मा जी किससे उत्पन्न हुए, विष्णु से, तो दादाजी हो गए विष्णु। बोले परदादा कौन है, बोले मैं स्वयं हूं। अब इसका क्या उत्तर होगा बताइए। तो ये सारा जो व्यवहार होता है माता पिता पुत्र सब शरीर को लेकर के होता है, और ये शरीर जो है माइक है, माया वाला है, माया से बना हुआ है। काल्पनिक होने से इसके संबंध भी सब कुछ काल्पनिक ही होते हैं, लेकिन इन कल्पनाओं का जो अधिष्ठान है, जो आधार है, उस चेतन की तरफ दृष्टि ले जाने के लिए ही ये जो भी पंचदशी में अद्वैत दृष्टि कैसे बने, अद्वैतानंद जिसको हम बोल रहे हैं, नाम रूप के भेद से द्वैत वाला जैसा बन गया। वास्तव में नाम रूप का अपना कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, उसमें वास्तविकता तो केवल अस्थि भाति और प्रिय, ये तीन रूप है जो ब्रह्म रूप माना गया, और नाम और रूप जो है ये जगत रूप है। उस जगत में ये सारी बातें हो सकती है। जब जगत की कल्पना हो गई तो उस जगत में फिर पृथ्वी लोक, पृथ्वी लोक में बंबई, बंबई में बाबुलनाथ का एरिया, उसमें अपना मकान, उसमें रहने वाला ये शरीर, उस बिस्तरे पे सोने वाला शरीर वाला, उसी को फिर स्वप्न आदि अवस्था का अनुभव हो रहा है। उसके लिए अभी हम लोग यहां बैठ के चिंतन कर रहे हैं। निद्रा शक्ति यथा जीवे दुर्घट स्वप्न कारिणी ब्रह्मणी ऐसा, ब्रह्मणी में सप्तमी का प्रयोग किया, अर्थात सबके जो आधार है उस ब्रह्म में स्थिता माया, वह माया उसी में स्थित रह करके, माया का अपना कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। माया का मतलब ही होता है जो न हो करके भी होने की प्रतीति करा दे, उसको माया बोलते हैं, और उससे फिर सृष्टि का स्थिति अंताधिकारिणी बन जाती माया, जड़ होते हुए चेतन की तरह लगती है। इसकी दुर्घटकारिता क्या है जो सपने में दिखाते हैं, वो दुर्घट का नाम यहां दे दिया। स्वप्ने बियद गतिम पश्येत स्वमूर्ध छेदनम यथा मुहूर्ते बत्सरौघम च मृतपुत्रादिकम पुनः। हाँ, इसका अर्थ करना पड़ेगा, सबको समझ में आ गया नहीं आया? नहीं तो कराएंगे, ऐसे पूछ रहा हूं। अरे आप लोग बहुत प्रबुद्ध श्रोता हैं, सब कुछ मालूम है। बियद मतलब आकाश, स्वप्न में क्या देखते हैं, आकाश में हम उड़ रहे हैं। स्वप्ने बियद गतिम पश्येत यथा स्वमूर्ध छेदनम पश्येत, स्वप्ने बियद गतिम पश्येत और यथा स्वप्ने स्वमूर्ध छेदनम पश्येत, ऐसा अन्वय कर सकते हैं। और मुहूर्ते बत्सरौघम च पश्येत, क्या देखा, एक ही क्षण वर्ष के समान लगता है। स्वप्न काल में जन्म भी हो गया, बड़ा भी हो गया, विवाह भी हो गया, परिवार भी हो गए, और जैसे उठे कुछ भी नहीं है। तो एक मुहूर्त में, रात में एक दो घंटे के सपने में, हाँ बत्सरों के बत्सर मतलब सालों के साल, मुहूर्ते बत्सरौघम के यहां लेना है, बत्सर में इस सम लगा देंगे संबत्सर बनता है जैसे, तो वर्षों का समूह, सालों का साल अनुभव हो जाता है एक दो घंटे के स्वप्न में। दो मिनट के स्वप्न में भी हो सकता है, एक दो घंटा तो हम ज्यादा बोल रहे हैं। मुहूर्त ने प्रयोग किया, मुहूर्ते बत्सरौघम च, उसमें पुत्र का होना और मर जाना, मृत पुत्रादिकम पुनः, पैदा भी हो गया, मर भी गया, मर भी गया, पैदा भी हो गया, सारा काम हो जाता है, इसी का नाम है दुर्घटना। इसलिए माया का लक्षण किया, अघटित घटना पटी यसी माया। जिसकी कोई कल्पना नहीं है वो जब घटित हो जाए उसी का नाम है माया। माया पंचक आप लोग याद कर लेना, कभी मौका मिले। शंकराचार्य जी ने लिखा है श्लोक माया पंचक, नहीं देख यहां पता है लाइब्रेरी में देखेंगे तो ये माया पंचक में सब आ जाता है सुस्पष्ट रूप से। कौपीन पंचक, माया पांच पांच श्लोक वाले शंकराचार्य ने बहुत लिखा है। साधन पंचक, सी पंचाक्षर स्तोत्र, पांच का क्या मतलब रहा होगा पता नहीं। तो स्वप्ने वियद गतिम पश्चेत स्वमूर्ध छेदनम, यथा जो अभी सुनाया ही था, अपने मूर्धा का जो छेदन है गर्दन का कट जाना ये जैसा देखा जाता है, और स्वप्न में चलना जो देखा जाता है ये सब के सब दुर्घटना मात्र है, वहां पर कुछ भी वास्तविकता नहीं है। उस स्वप्न में दुर्घटना का हेतु क्या है उसके लिए फिर ये अगला श्लोक है। अभी ये सब इससे मिलते जुलते पूरा प्रसंग चलेगा, तो कभी कभी इसमें ज्यादा श्लोक भी हो जाए तो इसमें ये मत सोचना कि इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं हुई, क्योंकि जहां व्याख्या का प्रसंग आएगा हम करेंगे, जो सामान्य बात बता तो उसमें ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो दुर्घटना जो ऊपर दिया था 86वें श्लोक में कि स्वप्न में जो दुर्घटना है वह दुर्घटना क्या है ये बता दिया स्वप्ने वियद गतिम के द्वारा। अब उस दुर्घटना में हेतु क्या है, किस कारण से, उसके लिए भी अगला श्लोक आएगा, फिर उसको भी कैमित्तिक न्याय से सिद्ध करेंगे। सब आगे आ गया। धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।